لیکن صدقُ ینجی والکذبُ یہلک، سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے مدینے سے باہر، تو آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، اب چلنے لگے تو پھر آواز آئی یا رسول اللہ، پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، تو پھر آپ کی نظر پڑی ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ان کے آپ تشریف لے گئے تو وہ رسی سے بندھی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ اللہ، ایک جانور اطاعت کے لیے اتنا بڑا جذبہ دکھا رہا ہے کہ میں آ جاؤں گی، اور اسے پتہ ہے کہ میں آؤں گی تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، میں پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں جا سکوں گی، مجھے ذبح کیا جائے گا، مجھے پکایا جائے گا، کھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اب تو پرائی ہے، امانت ہے، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں، اور اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کہ یا رسول اللہ اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھے وہ عذاب ہو جو اللہ کے نافرمان بندوں کو ہوتا ہے، مجھے وہ عذاب ہو آخرت میں جہنم کا۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہ توڑ لگا دی اس نے، اور آپ وہیں تشریف فرما ہو گئے۔ دیر ہوتی چلی گئی تو آپ کی تشویش بڑھتی گئی، وہ جو مالک مکان تھے وہ بھی نہیں موجود تھے، کہیں باہر ہوں گے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آ رہی تھی اور بھاگتے بھاگتے بھاگتے میرے نبی کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیا، یا رسول اللہ میں حاضر۔ ایک جانور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے نبی کی وجہ سے، ہم اپنے نبی کی ایک سنت پر تیار نہیں ہیں، اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے، ماحول معاشرے کی وجہ سے۔ آپ نے اس کو پھر رسی سے باندھ دیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد مالک آیا، اس نے دیکھا اللہ کے نبی کو، جیسے یہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے، جب میں اپنے گاؤں میں ہوں تو کچھ لوگ اپنے جو یہاں زمین ہوتی ہے وہاں چھوٹے چھوٹے مکان بنا لیتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں۔ تو یہ صحابی بھی ایسے ہی تھے کہ انہوں مدینے سے باہر مکان بنایا ہوا تھا، بکریاں تھیں، ریوڑ تھے۔ تو اس نے حیرت کا اظہار کیا، یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ کہا میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی یا رسول اللہ، فرمائیے درخواست کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر، مجھے دے دو۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پر تو جان مال عزت آبرو اولاد ہر شے قربان ہے، یہ بکری کی کیا حیثیت، یہ ہرنی کی کیا حیثیت؟ آپ نے کہا بس مجھے یہی چاہیے۔ سبحان اللہ، تو آپ نے بکری کی ہرنی کی رسی کو کھولا، کہا الحقی بے اولاد بے اہلک، کہ ہرنی جاؤ اور اپنے بچوں سے مل جاؤ۔ اس نے ایک چھلانگ لگائی، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اس نے یوں آپ کے سامنے رکوع کیا اور سجدے میں جیسے جاتے ہیں سر زمین تک اس نے رکھا، پھر یوں اٹھایا اور چل آگے کو چل پڑی۔ پھر تھوڑی دور گئی، پھر پیچھے مڑ کے آپ کو دیکھا، پھر آپ کے سامنے یوں سر جھکا، پھر یوں سر اوپر کیا، پھر چلی، پھر تھوڑی دیر کے بعد رک کر پیچھے مڑ کے آپ کو ایسے سجدہ شکر جیسے کہتے ہیں، جب تک وہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے غائب نہیں ہوئی، وہ اس طرح کرتے کرتے کرتے پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ ایک ہرنی اگر اتنا ایمان رکھتی ہے نہ جاتی واپس تو کون ڈھونڈتا اسے, لیکن اس نے اپنی جان کا سودا کیا نبی کے بول پر اور سچائی دکھائی تو اللہ نے سچائی کو کامیابی بنا کے دکھا دیا. الصدق ینجی والکذب یہلک, میرے نبی کا فرمان ہے سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے.